ماهی اول بر موزن دل بر تو بستم دوم بر تو زنه که بی وفایی امن از دل Owijam wokół szyi szal i zakładam płaszcz. Zachwyca mnie niebieska karuzela. Ruszam w poszukiwaniu wszystkich morskich wód, by w nich zmyć dobroć z obu swych rąk. Och, dajże już spokój moje serce, nieszczęsne serce moje. Krzyczeć chcę na swój wzrok i swoje serce, że wszystko, co wzrok widzi, serce chce. Zrobię puginał z ostrzem ze stali, wbiję w oczy, by uwolnić serce. Kochana, mój oczodół jest twoim domem, między moimi oczami jest miejsce dla twoich stóp. Boję się, że gdy je tam postawisz, moje powieki cię ukłują. O Boże, oby wąż przeciął ci drogę, najpierw mnie ukąsił za to, że się w tobie zakochałem, potem ciebie, żeś taka niewierna. Tak, na początek naszego dzisiejszego spotkania zaśpiewał Nawid Arbabian. To nazwisko nigdy w Radiu Teheran się nie pojawiło, ale to nie znaczy, że Nawida Arbabiana nigdy nie słyszeliśmy. To muzyk grający w zespole Mood, który, przypomnijmy, towarzyszył choćby Mohsenowi Namju na jego debiutanckiej płycie Toranj. To wybór dwóch wierszy Baby Tahera z Hamedanu. Aczkolwiek, czy to możliwe, żeby taka piękna i prosta melodia powstała dopiero teraz? To w latach 70. Parwis Maksadi napisał tę melodię, a wiersze Baby Tahera śpiewał Ahmad Reza Nabizadeh. Może kiedyś sięgniemy po oryginał, może ukuje nam się taki kącik w Radiu Teheran, gdzie będziemy sobie porównywać wersje stare z tymi nowszymi. Nawid Arbabian to stary, dobry znajomy Mohsena Namju, jak wspomniałem. Teraz Mohsen Namju, mieszkając już w Stanach Zjednoczonych, a nie w Maszhadzie, gdzie poznał zespół Mood, ma wielu nowych znajomych. Ma też swoją nową płytę, która właśnie się ukazała i to na nią teraz zaglądamy. شب خام زهر خوابم نخواهم برد همه اندیشه‌ام اندیشه فرداست وجودم از تمنای تو سرشار است زمان در بستر شب خواب و بیدار هوا آرام شد خاموش راه آسمان ها باز خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز سرا پا چشم خواهم شد، تو را در بازوان خیش خواهم دید، سرشک اشتیاقم شبنم گلبرگ رخ سار تو خواهد شد. هوا آرام شد خاموش، راه آسمان ها باز، خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز. تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت، برایت شعر خواهم خواند، برایم شعر خواهی خواند، برایت شعر خواهم خواند، برایم شعر خواهی خواند، تبسم‌های شیرین تو را با بوسه خواهم چید. هوا آرام شد خاموش، راه آسمان ها باز، خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز. Dziś w nocy nie będę spał, tylko myślał o jutrze. Całym swoim jestestwem bardzo cię pragnę. Czas w łóżku nocy ani nie śpi, ani nie jest całkiem wybudzony. Chcę, by wino poezji twoich oczu spaliło moje ciało. Tak śpiewa Mojzen Namżu w utworze Szarabe Ciaszman, który otwiera jego najnowszą płytę Sodaiman. To wiersz Ferejduna Moshiriego, znacznie bardziej współczesny w porównaniu do poezji, którą prezentował chwilę wcześniej Nawid Arbabian. Dwie ważne irańskie płyty ukazały się w ostatnich dniach. Jedną z nich jest oczywiście Sodaiman Mojzena Namju. Druga to płyta także niedostępna oficjalnie do kupienia w Iranie, ale jakże ważna. Nagrana przez muzyka, który tam mieszka. Sout, czyli Ata Ebtekar ze swoim nowym albumem. Album zatytułowany Parallel Persia, który ukazał się nakładem wytwórni Diagonal, a zatem znanej i uznanej, renomowanej oficyny brytyjskiej. Płyta także, podobnie jak w przypadku nowej płyty Mojzena Namju, czy jak choćby w przypadku poprzedniej płyty Sout, Sacred Horror in Design, nagrana z muzykami grającymi na tradycyjnych instrumentach, choć niekoniecznie bardzo tradycyjnie. To Arash Boluli grający na santurze i jego pamiętamy też choćby z płyty Sacred Horror in Design, ale zamiast grającego na setarze Behruza Paszajego, tutaj na płycie Parallel Persia na tarze gra Puja Damadi. W utworze, który za chwilę się pojawi, Pipe Dreams z albumu Parallel Persia, akurat taru słychać nie będzie, będzie grał tylko Arash Boluli na santurze. Do tego Ata Ebtekar, czyli Sout, będzie obudowywał tego dźwięki czymś równoległym, chciałoby się nawiązać do tytułu płyty. Do tego pojawią się słowa Bidela Dahlawiego, 17-wiecznego poety z hinduskiego dworu mugalskiego, a zatem bardzo blisko kulturowo związanego z Persją. Thank you. Jesteśmy urojonym morzem i wilgocią, których nie ma tutaj. Poza istnieniem, iluzją i nieobecnością nie ma nic tutaj. Czytamy w lustrze hasła obu tych światów. Poza oszołomionym kurzem nie ma nic tutaj. Jeśli mają to już być jedne z bardzo niewielu słów, które pojawiają się na nowej płycie Soul zatytułowanej Parallel Persia, to chyba trudno wyobrazić sobie bardziej akuratnie dobrane. Myślę, że to najbardziej przystępny utwór na nowej płycie Soul, Pipe Dreams, taki nosi tytuł. Będziemy oczywiście do tego albumu wracać, choć ostrzegam, że będą to spotkania bardzo, ale to bardzo zgrzytliwe. Wracamy teraz do płyty, którą już dobrze w Radiu Teheran znamy. Co więcej, dziś skończymy spotkanie z pierwszą częścią tego albumu. To oczywiście nowa płyta Keihana Kalhora. Bardzo się cieszę, że wybudzili się wreszcie fani głęboko gdzieś do tej pory uśpieni, ale widać, nowa płyta mistrza ich wybudziła. Thank you. Ja też, im więcej słucham tej płyty Janus Paisast, czyli Wciąż trwa jesień, Keihana Kalchora i tria Rembrandta Frerichsa, coraz bardziej się do niej przekonuję, nawet już do tej pierwszej części zatytułowanej Świt. A przed nami, ale to już pewnie od przyszłego tygodnia, spotkanie z fragmentami drugiej części, czyli Zmierzch. Co to za znany motyw pojawił się w tym ostatnim nagraniu? Motyw nie skomponowany przez Keihana Kalchora ani żadnego z muzyków tria Rembrandta Frerichsa, ale przez Are Dinciana. Może ktoś słuchaczy Radia Teheran rozpoznał. Bardzo proszę pisać bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl. A przed nami już finał dzisiejszej audycji. Finał dość długi, ale jakże piękny. Muzycy pewnie nieco mniej znani od Keihana Kalchora, który cieszy się przecież międzynarodową sławą, uznaniem, wzięciem, uczestniczy w wielu przedsięwzięciach międzynarodowych z muzykami z całego świata. Choćby i na tej płycie właśnie z holenderskim tyjem Rembrandta Frerichsa. Ale to nie znaczy oczywiście, że spotkamy się na koniec dzisiaj z jakimiś pośrednimi muzykami. Przed nami fantastyczny duet, dawno niesłyszany w Radiu Teheran, Behdad Babai na setarze i Nawid Afgah na tonbaku. Panowie wspólnie zagrali w ubiegłym roku w Londynie. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.